kamu aku wis sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa yo mung reko-reko oh tak mungkin nembe wingi jenengan lek ngobrol janji sapa yo cota tiati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji ye ye wingi katon lemu ning saiki katon kuayu apa tenan mas kabeh ngendikamu cota tiati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon siji ye ye wingi katon lemu ning saiki katon kuayu wong sliramu katon siji ye ye wingi katon lebu ning saiki katon wayu apa tenan mas kabeh ngendikamu aja dadi ati-ati aku pancen lali di wong sliramu katon siji ye ye wingi katon lebu ning saiki katon wayu mantep jelas baik bener toh ya ojek kurang percaya meneh ayo nur ya mulai ya nur ya tak boyong tenan gue saiki.